بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Muharram mwaka 1440 katika darsa ya risala tajdidul iman للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى tukumbushana huko nyuma tulitaja kuwa kama alivyoeleza mwandishi kuna vigawanyo viwili katika sababu ambazo hudhoofisha imani ya Muislamu. Miongoni mwa hizo sababu kigawanyo cha kwanza al-asbab ad-dakhiliya ni sababu ambazo zipo katika dhati ya mwanadamu. Na sababu hizi tumemalizia kuzitaja kama alivyoziorodhesha mwandishi hafidhahullah. القسم الثاني كيغوانيو تشابيلي الاسباب والعوامل الخارجيه نزيل سبابو زنجه يا ذاتي يا منادام زينازو سبابيشا كذوفيكا كو ايماني yake يقول الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله أما القسم الثاني تكيجا katika hiki kigawanyo cha pili katika zile sababu ambazo hudhoofisha imani ya muislamu فهو الأسباب والمؤثرات الخارجية التي تؤثر في الإيمان بالنقص ni sababu na mambo yanayomwathiri mwanadamu katika sababu ambazo ni nje ya dhati yake, kwa maana husababishwa na wengine katika kuiathiri imani ya Muislamu kupungua. Qala watatalakhasu fi thalathi awamil. Ukiangalia kwa kifupi, awamil au sababu hizi zashukia katika mambo matatu. La kwanza ash-shaytan. Shaytan wa huwa akhtaruha wa ashadduha dararan. Na amil hi ndiyo iliyo na hatari zaidi na madhara zaidi kwa mwanadamu. الشيطان هو ألد أعداء الإنسان. شيطان ndio adui zaidi wa mwanadamu kuliko yoyote katika maadui wa wanadamu. Na شيطان ndiye aliyetangaza vita dhidi ya huyu mwanadamu kuwa atafanya vile anavyoweza kufanya ili mradi amtoe katika njia iliyonyooka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka wazi katika kitabu chake na kumuonya mwanadamu katika aya nyingi sana, ili kesho asije mwanadamu akaja akalalama siku ya kiyama kusema kuwa hakutahadharishwa na kuonywa. Allah humsimamishia hujja mwanadamu, kesho asiwe na hujja. Qala Allah ta'ala, inna ash-shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, hakika shaytani ni adui yenu, basi mfanyeni kuwa ni adui. Maadamu ni adui na ametangaza uadui wake waziwazi, na nyinyi pia mchukulieni kuwa yeye nani ni adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, kwani shaytani yeye analiita kundi lake ili liwe katika watu wa motoni. Kwa shaitan aliita kundi lake ili wawe katika watu wa motoni, usiwe katika hao kwa sababu ni adui yako shaitani. Shaitani ni adui yako, jitenge na ujiweke mbali naye, jiweke mbali na vitendo vyake. Waqad hadharana rabbuna minhu ashadda tahdhir, na Allah subhanahu wa ta'ala mula wetu mlezi ametutahadharisha upeo wa kutahadharisha kutokana na shaitan. Qala ta'ala, ya ayuha الذين amanu, enyi mlioamini, la tattabi'u futuwati shaitan, msizifuate nyayo za shaitani, msifuate nyayo za shaitani. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر, na atakayefuata nyayo za shetani basi ajue kuwa huyo shetani huamrisha machafu na maovu, hakuna khairi utakaoipata kwa kufuata nyayo za shetani. قال ومن مظاهر خطره انه يجلس للانسان في كل طريق, katika madhahir ya khatari yake huyo shetani ni kwa yeye humketia mwanadamu katika kila njia. Sawa'un kana hadha at-tariq ta'atan lillahi wa qurba au kana at-tariq fi ma'siyah, iwe sawa ile njia ni katika ta'a, bi maana ni njia ya kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, yumo. Iwe sawa ile njia ni ya maasi, pia yumo katika kumvutia zaidi katika yale maasi, hamwachi. Kama akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala ani shaitani annahu qal, Allah subhanahu wa ta'ala atueleza kuhusu shaitani yasema, la aq'udanna lahum siratak almustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuwa huyu shaitani aliyasema haya maneno, basi nitawavizia katika njia yako iliyonyoka. Thumma laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim, kisha nitawazukia mbele yao na nyuma yao, kuliani kwao na kushotoni kwao. Wala tajidu aktharahum shakirin, wala hutawakuta wengi wao ni wenye shukrani. Hakadha shaitan hakuachi popote pale ulipo katika khairi, shaitani yuko pale ili akuondoe katika ile khairi, na ikiwa ni katika shari na maasi yuko pale akusukuma zaidi katika yale maasi. Hii ni kazi kubwa anayofanya shaitani usiku na mchana, halali kwa ajili yake. Ikiwa wewe utapumua, basi ujue yeye hapumui, ataka kuhakikisha kuwa wewe utakuwa katika kundi lake, na wewe usilale, ukae chonjo kabisa kutahadhari na vitimbi vya shetani. Fa amma tariqu at-ta'a walqurba fa innahu yuthbituhu au yuthabbituhu anha, yuthabbituhu anha. Ama njia ya taa na qurba, utamkuta yule shaitan amvunja vunja asiwe ni mwenye kutangulia katika jambo la taa, ni kama amkatizia na kumpunguzia ile haraka yake katika kufanya taa. Wayahulu bainahu wa bainaha, asimama baina yake na lile jambo la taa. Wa amma tariqul ma'siyah fayahuthuhu ala fi'liha wa yadfa'uhu ilayha, ama njia ya maasiya amuhimiza kuifanya na amsukuma msukumo wa hali ya juu katika kufanya ile maasiya. Fahuwa min akhtari ma yakunu ala al-iman, khatari kubwa sana kwa iman ni huyu shetani. Qala ibn Qayyim rahimahullah wa huwa yadribu mathalan ajiban li hali ash-shaytan ma'a al-insan, qala fihi al-imam ibn Qayyim rahimahullah, akiwa apiga mfano wa ajabu wa hali ya huyu shaytani na mwanadamu, wasema idha aradta lidhalika mathalan mutabiqan, ukitaka kwa jambo hilo mfano ambao walingana na kazi anayofanya shaytan, famathaluhu mathalu kalbin jai'in shadid aljuu', mfano wake ni kama mfano wa mbwa aliye na njaa sana. Wa bainaka wa bainahu lahmun au khubzun, na baina yako wewe na yule mbwa kuna nyama katikati, ama kuna mkate, kipande cha mkate. Wa huwa yataamaluka wa yaraka la tuqawimuhu, na yeye wakutizama tu na iwakuona, huwezi kusimama mbele yake, huwezi kushindana na mbwa. Mbwa akitaka kula ile nyama utashindana naye? Takungata tu kutafune. Wa huwa aqrabu minka, na yuko karibu zaidi na wewe. Fa anta tasjuruhu wa tasihu alayhi wa huwa yaba illa tahawumu alayk, wewe wamfukuza ile mbwa, wajaribu kumpigia kelele aondoke, lakini yozunguka pale pale, aondoke. Yahumu hawlak, akuzunguka tu pale pale. Qala walgharatu ala ma baina yadayk, ataka kunyakura kile ambacho kiko mbele yako, kunyafura kabisa. Kwa hiyo yuko pale, wewe wajaribu kumfukuza, yeye yuko pale pale, aondoke. Ndio kama mfano, mfano wa ajabu sana. Enifikiria wewe jibu lile linandaa, alafu wewe umeshika nyama, wamfukuza yeye, haendi yumo tu pale pale, azunguka tu yeye, aona ataipata ile nyama wakati wote. Hivi ndivyo alivyo shetani, hakuachi. Wa muraduhu rahimahullahu ta'ala bihadha almathal tawdih mada khatar ash-shaytan 'ala al-insan idha lam yasta'idh billahi min sharrihi, makusudio yake Ibn Qayyim rahimahullah katika huu mfano ni kubainisha khatari kubwa ya shaytani kwa mwanadamu ikiwa hatataka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hatotaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndiyo khatari ya nani? Ya shaytani. Qala ad-dunya wa fitaniha, dunia na fitna zake pia ni katika sababu kubwa za kudhoofisha iman. Na hii naona mwalimu ashafika, mtasimami hapa insha Allah, tutakuja kuieleza katika kikao kitakachokuja insha Allah taala, na pengine labda kitakuwa ndio kikao chetu cha mwisho kesho insha Allah, tumalizie hii risala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.